आप विचार करते हुए कहे थे जो केवल ये मानता है कि ये प्राण है, ब्रह्म को नहीं जानता है ना, न से जाना थी ब्रह्मा, वो उस आत्मा को जानता ही नहीं है। जो व्यक्ति केवल श्रोता है आत्मा, मानता है ये आत्मा, ऐसे एक एक क्रिया विशिष्ट होकर के विशिष्ट रूपेण जो ग्रहण करता है वो उस आत्मा को नहीं जानता। इसका क्यों पूछ रहा है, अकस्मात क्यों नहीं जानता हो? क्योंकि यस्मात अकृष्णो असमस्तो ही यस्मात एष आत्मा अस्मात प्राणादि समुदाय, क्योंकि यह जो आत्मा आपने ग्रहण किया है एष आत्मा इत गृहीतंत्वया अकृष्ण असमस्त है, वह वो असमस्त ही है। जिसलिए यस्मात जिसलिए यह आपके द्वारा गृहित है वो असमस्त ही है। क्यों आप पूर्ण है समस्त है? क्योंकि अस्मात प्राणनादि समय प्राणनादि समुदाय से में से आपने एक को लिया, किसी एक विशिष्ट को ग्रहण कर रहे हो, और एक विशिष्ट को ग्रहण कर रहे हो अर्थात समुदाय से अलग करके, अतः प्रविभक्त उस समुदाय से पृथक करके प्रविभाग करता हुआ आपने एक का विशिष्ट उपाधि वाले को ग्रहण किया। एक ही किन विशेषण विशिष्ट इतर धर्मांतर अनुपसम महाराज भवदी, ये मंत्र कैसा था? अकृष्णो ही एष एकैकेन अतः एकैकेन भवति, ये सब मंत्र के शब्द उसी व्याख्या कर रहे हैं। अकृष्ण का व्याख्या अस्मत् ही का व्याख्या होगी अस्मत्, एष का व्याख्या आत्मा हुआ, अतः के लिए जोड़ दिया गया अस्मत् प्राणादि समुदाय अतः प्रविभक्त, अतः का जोड़ दिए प्रविभक्त ऊपर से अध्यार कर लिया। एकैकेन की व्याख्या कर रहे हैं विशेषणेन विशिष्ट इतर धर्मांतर अनुपसम महाराज और भवदी ये क्रियापद है, मंत्रस्थ क्रियापद है। अकृष्ण असमस्त भवति एष आत्मा, क्योंकि यह आत्मा अकृष्ण ही हो जाता है, पूर्ण कभी नहीं हो सकता है, इस आत्मा का पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं कर सकते, अपूर्ण रूपेण स्वीकार करते हो। प्रविवक्ता एकैकेन अर्थ का विशेषणेन विशिष्ट, एक एक विशेषण से विशिष्ट रूपेण आप उस समुदाय रूपा सर्वरूपा आत्मा में से एकाद आपने पकड़ लिया, अलग करके एकाद को ग्रहण किया है, परिच्छिन्न को ग्रहण किया है। इतर धर्मांतर न पसमारा, क्योंकि आप जब आप कह रहे ये श्रोता है तब उस स्थिति में आप अन्य धर्मों को उपसंहार नहीं कर रहे हो, अतएव एष आत्मा असमस्त भवती, ये आत्मा जो आपने ग्रहण किया वो असमस्त ही है। इसलिए कहा मैंने पूर्व में कि न स वेद, वो आत्मा को जानता नहीं, ऐसे पूर्वार्ध में जुट जाएगा। यावद एवं वेद पश्यामि श्रृणोमि स्पृशामि दिवा स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम वेद तावत अंजसा कृष्णम आत्मारम न वेद, ऐसा पूर्वोत्तर में हो गया। पूरा वाक्यार्थ भाष्यकार भी, इसलिए जब तक यावद बने जब तक आप जो है अयम एवं वेद अयम आत्मा को इस प्रकार के आप जान रहे हो, किस प्रकार से जान रहा हूँ? पश्यामी श्रृणोमी स्पृशामी, एक एक करके अलग अलग करके सारा मैं ही हूँ ऐसा नहीं जान रहा है वो। जब पश्यामी है तो मैं दृष्टा हूँ, मैं श्रृणोमी है तो मैं केवल श्रोता ही हूँ, मैं दृष्टादि नहीं हूँ ऐसा ग्रहण कर रहा है वो। स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम वेद, ये स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम, स्वभाव प्रवृत्ति शास्त्र अपेक्ष विशिष्ट, स्वभाव का मतलब यहाँ शास्त्र आदि के अनुरूप या आपकी प्रवृत्ति नहीं हुई है, स्वाभाविक प्रवृत्ति शिष्ट को ही आप जान रहे हो। जब तक कैसे जान रहे हो? याद हो निखिल विशेषण कह दिया, जब तक निखिल विशेषणों से समस्त विशेषणों से असंबद्ध होकर आप इस प्रकार से जान रहे हो तावत पर्यंतम तक जो ना अंजसा कृष्ण मन न वेद, वो अनायास ही पूर्ण आत्मा को नहीं जान रहा है ऐसे कहना होगा। फिर किस प्रकार से जानने पर आप कहते हो इसने जान लिया है, खत्म था प्रश्न में था। किस प्रकार से इस आत्मा को अनुभव करने वाले को आप कहोगे इसने आत्मा को जान लिया, आत्मा की उपासना कर लिया? वेद का मतलब उपासना, वेद का मतलब उपासना, तब सत तब कदा आत्मा क्यों वही उपासित, तो मूल मंत्र आया आत्मा इत्येव उपासित, आत्मा इत्येव कितनी टुकड़ा ले रहे थे आगे पन्ने में पहला पंक्ति उपासित बोलेंगे। आत्मा इत्येव, आत्मा इति, आत्मा से क्या लेना, और पूर्व के समान असमस्त नहीं, किंतु प्राणादि विशेषणानि यानि उक्तानि तानि यस्य भवति सा, जो प्राणादि विशेषण जितनी भी कही गई यानि उक्तानि जितनी भी है जो गिनाया गया और भाष्यकार ने कह दिया, तो उपलक्षण से अन्य को भी लेने, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति सब कुछ मन आदि सारे चीजों की जितनी उपाधि कही गई थी वे सारी की सारी उपाधि विशिष्ट वृत्तियां जिसके हैं या तानि यस्य स्व आप्लुवन तानि आत्मच्युत है, उसको व्याप्त करता हुआ स आप्लुवन मैंने व्याप्रवन, उनको व्याप्त करते हुए जो आत्म रूपेण ग्रहण कर लेता है वही आत्मा को जानता है, अर्थात वही आत्मा की उपासना कर रहा है, बाकी सब अधूरे आत्मा का उपासना कर रहे हैं, एक उपाधि को लेकर अपनी अभिमान कर रहे हैं, यही सभी के अंदर है, सबके अंदर समस्या है, अधिकतर अंतकरण की विभिन्न उपाधियों को लेकर के ज्यादा अभिमानी लोगों को, अधिकतर बाह्य ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों को लेकर अभिमान तो बहुत ही कम है ना, जो पाश्चात्य दर्शन मिल जाए पाश्चात्य, मेरे से कोई भोगी नहीं, अपने जो है इंद्रिय का अभिमान कर रहा हो, मेरे से कोई खाने वाला नहीं, लाओ जितना माल्टा ला सकते देखो खिला करके, अब वो अपने रस इंद्र का अभिमान कर बैठा हुआ है, या नहीं सभी ऐसे ही है, मैंने ये एक नहीं है मेरे से कोई चल सके दिखा दो चल के, अरे 40 किलोमीटर एक दिन में पहाड़ चढ़ जाता हूँ, मेरे पर कोई है क्या, अब उसको जरा पैर रूपी इंद्रिय का अभिमान कर बैठ गया हो और अन्य इंद्रिया जीरो, या नहीं अन्य इंद्रिया से कोई लेन देन नहीं, इसे कोई कर्मेंद्र का अभिमान कर रहा है, कोई मेरे से वक्ता नहीं, बोलो मैं जितना वक्ता हूँ वैसा कोई वक्ता नहीं, मेरे से कोई कहे तो दिखावे तो सही, तर्क तर्क खंडन मंडन कर मेरे से कौन है, वो अपने वाग इंद्र का अभिमान कर बैठा हुआ है, कोई मेरे से कोई कंटस्ट कर दिखावे, फटाफट मैं सब कंटस्ट कर दे जो लाओ चार दिन के अंदर सुना दूंगा सारे, उसकी अगर स्मृति शक्ति की अभिमान कर बैठा, बुद्धि के अंदर जो धृति शक्ति है उसी की अभिमान कर बैठा, भाई सारे संसार में आप ढूंढ लीजिएगा जितने भी हैं 99.99% आदमी साधु माता ब्रह्मचारी कर्मचारी जितने भी हैं, ये सब क्या है, किसी न किसी एक चीज को अभिमान कर बैठे, अधिक कोई न कोई दो की अभिमान करता होगा, ज्यादातर एक को ही अभिमान कर देगा, दो चार का अभिमान करना बहुत कम, और पूरे 11 का अभिमान करे एक रूपेण वैसे मैं आत्मा हूं करके तो कहां मिलेगा, ये तो उत्कृष्ट उपासक की संभावना है, इसलिए कहते हैं सबको व्याप्त करता हुआ ये आत्मा है, और उस आत्मा की उपासना करने वाले कोई कोई होते हैं, वही वास्तव में पूर्ण आत्मा को उपासक समझनी चाहिए, सर्वोपाधि विशिष्ट आत्मा को ही आत्म रूपेण जो उपासना करता है वही वास्तव में आत्मा को उपासना करने वाला होता है, स तथा कृष्ण विशेषोपसंहारी सन कृष्णो भवति, क्योंकि ऐसा वक्र संपूर्ण विशेषणों को उपसंहार करके आत्मा को उपासना करने वाला होने से वो उपासक ग्रंथ में क्या होगा, वह भी पूर्ण आत्म रूप को ही प्राप्त कर जाएगा, वस्तु मात्र रूपिणी प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनितानी विशेषणानि व्याप्नोति, क्योंकि अपना जो वस्तु मात्र स्वरूप क्या है, वस्तु मात्र रूपेण, वस्तु मात्र स्वरूप है वांग मनसातीत है, वो कार्य कारण रूपा है, वो प्रत्येक आत्मा ही है, वो उसका वास्तविक स्वरूप है, आत्मा की जो वास्तविक स्वरूप है उसको बोलते हैं वस्तु मात्र रूपेण सद रूपेण ज्ञान रूपेण सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म ज्ञानम आनंद ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो कहा गया ये वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु मात्र रूप से ही आपने प्राणादि सकल जो है उपाधि विशेष क्रिया जनित विशेषणों को व्याप्त कर लिया, आपने ये जाना कि ये उपाधि वाला मैं नहीं हूँ, किंतु मैं तो अपना सच्चिदानंद रूप से इन सकल उपाधियों को व्याप्त करके रहने वाला हूँ, ऐसे अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण कर रहा है ना, इसे कहते हैं उस रूप से किनको व्याप्त किया उसने, प्राणादि उपाधि भी विशेष क्रिया जनितानी विशेषणानी, जितनी भी तत्त क्रियाओं को लेकर के विशेषण से विशिष्ट रूप है आपका, उन सकल विशिष्ट रूपों को व्याप्त कर रहा है, केन रूपेण सच्चिदानंद ब्रह्म रूपेण ऐसा ग्रहण करता है। तथा चवक्षति, इसलिए आगे कहा गया ध्यान आदि भी वाक्य में होता नहीं, कौन कर रहा है, आत्मा थोड़ी कर सकता है, ये भी विशिष्ट ही है। इसलिए आगे कहते इसी प्रधान्यक में ध्यायती व लीलायती व कहा है। वाक्य में सब उपाधि की महिमा है, सकल उपाधियों को व्याप्त करते हुए ध्यान करने के समान वो आत्मा प्रतीत होता है। अर्थात क्या है, आत्मा ध्याता नहीं है, आत्मा गंता नहीं है, आत्मा श्रोता नहीं है। ये अर्थ हुआ श्रोतीव पश्यतीव, है ना, ध्यायती लियायती तो उपलक्षण है, सब में जोड़ना पड़ेगा। सकल क्रिया क्रियारूप का कारण उपाधि तचिन्हित जो संज्ञा है, नाम रूप कर्म तक संपूर्ण जगत रूपी उपाधियों के को व्याप्त करके वह एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप ही है और वही यह आत्मा है। ऐसा इति तस्मात आत्मा इति उपासित, जिसलिए ऐसा है इसीलिए उस पूर्ण आत्मा का ही उपासना करें। एवं ऐसा करने से क्या हुआ, कृष्णोई असौ स्वेन वस्त्र रूपेण गृह्यमान भवति, इससे वह उपासक भी पूर्ण रूपता को ही प्राप्त कर गया, क्योंकि वह अपना जो वस्तु रूप है, वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, उसी को ही उसने गृह गृह मानो भवति ग्रहण करता हुआ उपासना करने वाला है। कस्मात कृष्ण इत्याशंक्या, वह किस प्रकार से कृष्ण पूर्णता को प्राप्त हुआ है, ऐसी आशंका करने पर स्वयं श्रुति जवाब दे रही है, अत्र एते एकम भवन्ति, अत्र एते एकम भवन्ति, श्रुति है ना, मंत्र में आया था, उसका एक टुकड़ा ले रहे थे, अत्र हुआ है ना, यहाँ अत्र माने अस्मिन ही, दिव्य मंत्र का हिस्सा है, अस्मिन माने आत्मनि, अत्र कर कर दिया अस्मिन आत्मनि, फिर ही मंत्र का टुकड़ा यस्मात, ही कर कर यस्मात, निरुपाधिके जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा इव आदित्य, फिर मंत्र का हिस्सा लिया सर्वे, नहीं है तो लिख लो, यहाँ सर्वे होनी चाहिए, सर्वे प्राणादि उपाधि कृता विशेषाः, प्राणादि कर्मज नामाभिधेयाः, यथोक्ताः हि एते एकम, ये दोनों ही सब मंत्र का, एके एतम अभिन्नताम, एकम कर अभिन्नताम, सर्वे एते अभिन्नताम भवन्ति प्रतिपद्यन्ते। अर्थात क्या है, इस आत्मा में यस्मात, इसलिए इस आत्मा में, कैसी आत्मा है वो, निरुपाधिक आत्मा में, ये जितने भी जल सूर्य प्रतिबिंबादि भेद के समान आदित्य में, जैसे जल सूर्य प्रतिबिंबकृत भेद को आप मानते हो, उसी प्रकार से सर्वे प्राणादि उपाधिकृता विशेषा, प्राणादि उपाधिकृत जितने भी विशेष स्वरूप है, और प्राणादि कर्मज नाम विधेयापि यथोक्ता, कर्मादि से जन्य नामे पाचक लाभ इत्यादि के समान जो है, श्रोता मंता ग्राता इत्यादि, ये सारे नाम यथोक्त जितने भी हैं, ये ते सर्वे एकम मने कहा कस्मिन अत्र अस्मिन आत्मनि एव, एकम मने अभिन्नताम भवन्ति, उस आत्मा में अभिन्नता को अद्वैत भाव को प्राप्त हो जाते प्रतिपद्यन्ते। जिसलिए ये सारी उपाधियां और उपाधियों से विशेष संज्ञाएं, कर्म नाम क्रिया और कर्म, तीनों के सारी की सारी चीजें, नाम रूप कर्म जो है, ये सब आत्मा में एक ही भूत हो जाते हैं, अतएव वो आत्मा को जो पकड़ा वह पूर्ण हो जाता है, अभेद निष्ठ नहीं रहा, अभेद निष्ठ हो गया, अभिन्नता को भी प्राप्त कर गया, अतएव पूर्णता को प्राप्त कर गया, ये कहा गया। ये तो मंत्रार्थ इन्होंने कर दिया, अब शास्त्रार्थ थोड़ा आरम्भ होता है। कहते महाराज यहाँ तो विधि के बिना सब बाप कैसे कह दे रहे हो, यहाँ तो अपूर्व विधि मानना पड़ेगा, जब ऐसा फल मिल रहा है भाई, इसका तो कोई विधि होना ही चाहिए, बिना विधि का कहाँ से फल मिलेगा, इस तरह विधि मानो, और विधि भी कैसा, अपूर्व विधि मानो। तो सिद्धांत कहते नहीं, आत्मानुभूति के लिए विधि की कोई जरूरत नहीं, हाँ अंतकरण शुद्धि के लिए विधि की जरूरत है, आत्म तत्व का परोक्ष ज्ञान के लिए विधि की जरूरत है, आत्मा होने के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं, धन में अंतर है। आत्मा श्रोतव्यगा सब श्रोतव्य दृष्टि मंत्र, फिर ये क्या है, भूलेगा, विचार करेंगे, कहती है सब विधियां परोक्ष ज्ञान के लिए, अपरोक्ष अनुभूति के लिए नहीं है, अपरोक्ष अनुभूति स्वतः ही है, नित्य प्राप्त है, उसको क्या विधान करोगे, वहां प्राप्त करो बोलना पड़ेगा क्या, जो मैं हूं उसको क्या प्राप्त करूंगा। इसलिए कह रहे हैं आत्मा की उपासना थी ना पूर्व विधि, आत्मा की उपासिता हमेशा अन्यत्र उपासित को हम लोग विधि माना है, लेकिन यहां विधि नहीं है, ना पूर्व विधि ही। अच्छा क्यों अपूर्व विधि नहीं है, दो पक्ष लेना है यहां, एक दर्शन पक्ष है, पक्षे प्राप्तत्व कह दिया, इसलिए पक्षे प्राप्तत्व वह भी नित्य प्राप्त, एक पक्ष में प्राप्त अपूर्व विधि होने से क्या है कि अत्यंत प्राप्ति होनी चाहिए, नियम पक्ष के सभी, यदि पक्ष प्राप्ति तो नियम विधि मानना पड़ेगा, पहले अपूर्व विधि को खंडन करने के लिए नियम विधि मान लेंगे, फिर बाद में नियम विधि भी नहीं हो सकता वाक्य में, क्यों आगे करते हैं नित्य प्राप्त, नित्य प्राप्त होने से वो नियम विधि भी नहीं हो सकती, पाक्षिक प्राप्ति तब होगी ना जो नित्य प्राप्त नहीं हो, पाक्षिक प्राप्ति हो सकती है, जो नित्य प्राप्त नहीं है उन्हीं की पाक्षिक प्राप्ति का कथन हो सकता है, कभी प्राप्त हुआ कभी नहीं हुआ उसका नाम पाक्षिक प्राप्ति है, इसलिए पहले उसका पूर्व से घटाया कहते पक्षे प्राप्त प्राप्त कर दिया, फिर कहते नहीं नित्य प्राप्त साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कथम आत्मा इति योज विज्ञान मित्यम आदि आत्म प्रतिपादन प्राप्ति श्रुति भी आत्म विषय विज्ञान बुद्ध। अच्छा ये ब्रह्म विद्या का सूत्र है आत्मा इत्येव उपासित, इसको विद्या सूत्र भी कहते हैं इस मंत्र को, इतने हिस्से को आत्मा इत्येव उपासित को विद्या सूत्र भी कहा जाता है, आनंद गिरी में लिखा जाएगा विद्या सूत्रम ऐसे कहा जाता है इसको, आत्मा इत्येव उपासित विद्या सूत्र कहा गया, उसका विधि स्पर्श के बिना भी विवक्षित अर्थ जो व्याख्यान कर चुके हैं वहां व्याख्यान में आपने देखा कहीं भी कोई विधि नहीं किया है, बिना विधि को छुए ही आपने जो विवक्षित अर्थ का व्याख्यान कर दिया है तो यह अपूर्व विधित्व आदि की आशंका करना उचित नहीं है, इन पूर्व पक्षी कर रहा है अतएव शास्त्र आरंभ करना पड़ा, अपूर्व विधि पक्ष को उठा करके कह रहा है आत्म उपासित आदि अपूर्व विधि नहीं हो सकता। क्योंकि यह दर्शन पक्ष में क्या है स्वयं प्राप्त, क्योंकि पक्ष भी अलग है, एक दर्शन पक्ष मुख्य लेंगे यहां, अब दर्शन पक्ष को लेकर के जवाब है अनुभूति पक्ष और एक जानने वाला पक्ष होता है, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, मैं आपका क्या जानता नहीं, आपका स्वरूप जानता नहीं हूं, जीव ब्रह्म एकत्व का स्वरूप क्या है मैं ये नहीं समझ रहा हूं, तो उसको मैं जान रहा हूं जिज्ञासा जानना चाहता हूं, जानना चाह रहा हूं वही गलत चीज, वो जिज्ञासा पक्ष है और एक दर्शन पक्ष, या पक्षी का मतलब दर्शन पक्ष प्राप्त होता टीका में क्या है गया अत्यंत अप्राप्तार्थ ही अपूर्व विधि यदा स्वर्ग काम अग्निहोत्र इत्यादि होता है भुज्यादि थी नायम तथा पक्षे प्राप्तत्वात् आत्मोपासना तद प्राप्तिश्च पुरुष विशेषापेक्षा विचार अवसाने स्पष्टी भविष्यति इत्यर्थः, क्योंकि पक्षे प्राप्तत्वात् आत्मोपासनस्य आत्मदर्शन आत्मोपासना से तो 5 मिनट पढ़ना ना, इसलिए उपासना आत्मदर्शनस्य तस्य माने पूरा 6 नंबर में, इसलिए दर्शनस्य आत्मोपासना आत्मदर्शन और आत्मदर्शन का जो दर्शन के बारे में कथन किया जा रहा है वह तद प्राप्तिश्च और उसकी जो पक्ष प्राप्तिश्च पुरुष विशेष अपेक्षा पुरुष विशेष की अपेक्षा से कथन किया जा सकता है, ये सारी दुनिया तो जीवन मुक्त नहीं है, तो जीवन मुक्त होने तो नित्य प्राप्त है, अन्यों का बजाय प्राप्त है लेकिन जीवन मुक्त की दृष्टि से नित्य प्राप्त वस्तु है, यह बात विचार का अवसान में स्पष्ट हो जाएगा, अभी विचार आरंभ भी हुआ है ना यहाँ से, इसे कहते हैं विचार अवसाने स्पष्टी भविष्यति, विचार समाप्त करने लगेंगे तब आपको स्वयं समझ में आ जाएगा तथा साफ हो जाता स्पष्ट हो जाता है कि यह बात नित्य प्राप्त वस्तु है, इसमें विधि जरूरत नहीं है। तीसरे दर्शन पक्ष इसका अर्थ क्या हुआ, दर्शन पक्ष अनुभूति पक्ष प्राप्त वो भी नित्य प्राप्त, आगे भी जोड़ लेना चाहिए, नित्य प्राप्त तत्व की व्याख्या, प्राप्त तत्व की भी व्याख्या, नहीं तो वो बोलेगा पाक्षिक प्राप्ति मान लेगा, प्राप्त तत्व पाक्षिक प्राप्त कह लेगा वो, अब जब पाक्षिक प्राप्त कर लेगा तो नियम विधि बन जाएगी, चलो अपूर्व से बच भी जाओगे नियम विधि फंसोगे बोलेगा तब, इसलिए प्राप्त तत्व की व्याख्या भाष्य में लिखा नित्य प्राप्त। नित्य प्राप्ति कैसे आपको मालूम हुआ, कथित श्रुति तो कह रही है ना, ये साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, अब श्रुति देना, यानी जो शब्द है नहीं होना चाहिए नित्य प्राप्त, नित्य प्राप्त तो अच्छा ये होना चाहिए श्रुति से पहले, ये साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म जो दिया इससे पहले 215 पृष्ठ में ना, जहाँ श्रुति आरंभ हो रहा है यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म 215 पृष्ठ में, उसमें पहले नित्य प्राप्तत्व अच्छा ये होनी चाहिए। उससे क्या हो जाता है, प्राप्तत्व कहने पर जो आशंका की संभावना है, नियम विधि की आशंका की संभावना, वो खत्म हो जाता है, और नित्य प्राप्तत्व कैसे है उसकी रेशमी प्रमाण हो गया, ये साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म कथम आत्मा इत्यादि पूछने पर जो जवाब दिया गया उससे भी स्पष्ट हो जाता है। कथम आत्मयम के बीच में आत्मा कौन है ये पूछा गया, तब जवाब दिया योयम विज्ञानमय इत्यादि, विज्ञान में एक मतलब विज्ञानम दी तत्प्राय तद भिन्न क्या, विज्ञान में का मतलब क्या, वो विज्ञान में कोष नहीं लेना, वो आत्मा थोड़ी है, वो विज्ञान में कोष तो आत्मा ही नहीं, आनंद में कोष भी आत्मा नहीं, मेरा पुच्छम प्रतिष्ठा को आत्मा विकसित किया है वहां पर, इसलिए विज्ञान में कर विज्ञान भिन्न धी प्रधान, धी प्रधान है जिसमें ऐसा तत्व है उसको विज्ञान वो आत्मा है, इसे दो नंबर टिप्पण में स्पष्ट ले रहे हैं, विज्ञान मिति तत्प्राय अर्जावाय प्राय का मतलब तद भिन्न, जो ये प्राय का ये सब अधिकत रूप है ना, ये है लेकिन वास्तविक रूप ये नहीं है, इसे अलग है, ऐसे इसलिए नहीं होता, इसे तत्प्राय का लक्षितार्थ बता दिया, बता दिया इन्होंने तद भिन्न, जो यह बुद्धियादि रूपेण गृहित विज्ञान है आपका श्रोता मंता ग्रात इत्यर्पण विज्ञान हो रहा है, इससे भिन्न सर्वरूप आत्मा है ये सिद्ध हुआ, इत्यमारी आत्म प्रतिपादन परा भी श्रुति भी आत्मविषम विज्ञानम उत्पादितम, इत्य प्रकार से आत्मा को प्रतिपादन करने वाली जितनी भी श्रुतियां हैं उनके द्वारा आत्मविषम विज्ञान को उत्पन्न किया गया है, ये साक्षात्कार ठीक है, श्रुतियों से ऐसे सीधे ज्ञान उत्पन्न भले हो गए बिना विधि का, आपने विधि श्रुतियों को सुना उससे आत्मानुभूति हो जाए आत्मदर्शन भले हो जाए, लेकिन उससे क्या लाभ हुआ ऐसे कहने से, इससे बच कहा गया पूर्व विधियों के द्वारा, ये भी मैं कहूंगा ये भी बिना पूर्व विधि का हो नहीं सकता, तत्र आत्मस्वरूप विज्ञान ये नहीं तद विषय अनात्माभिमान बुद्धि कारकादि क्रियाफल अध्यारोपणात्मिक विद्या निवर्ति, क्योंकि तत्र आत्म सर्वज्ञान नहीं, तत्र मैंने ताभी श्रुति भी उत्पादित सती, उन श्रुतियों के द्वारा आत्म विषय ज्ञान को उत्पन्न किए जाने पर क्या होता है, आत्म सर्वज्ञान के द्वारा ही तद विषय अनात्माभिमान बुद्धि, आत्म विषय में अपने अनात्माभिमान की बुद्धि जो हो रखी थी वह, और केवल अनात्माभिमान रूप बुद्धि ज्ञान ही केवल निवृत्त, अज्ञान जो था आपके अंदर अनात्म बुद्धि जो थी वही निवृत्त होती, इतनी बात नहीं, लेकिन अनात्म बुद्धि का कारणीभूत अविद्या भी निवृत्त हो जाती है उसी विज्ञान के द्वारा, दो बात कहने जा रही, इसलिए तद विषय अनात्माभिमान बुद्धि ही निवर्तिता, और कारक आदि क्रियाफल अध्यारोपणात्मक या विद्या सा भी निवर्तिता, कारक आदि जो और क्रिया फल इत्यादि में जो आपने अध्यारोपण कर बैठे हो उस अध्यारोपण रूपा जो अविद्या है वह भी कार्य और कारण दोनों निवृत्त हो गया, कार्य रूपा थी कारण रूपा अविद्या, ये कार्य और कारण है, अविद्या कारण है और सरकार के एतार विलक्षण बुद्धियां जो उत्पन्न हो रही थी हो रही है आपके अंदर श्रोता मंता ज्ञात इत्यादि हो तारश थी कार्य कारण दोनों के दोनों एतार्श आत्मविज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है, तस्याम निवर्तितायाम ठीक है निवृत्त भी हो जाए तो क्या लाभ हुआ, पूर्व पक्षी तो बड़ा उठपटा करते ऐसे क्या होगा, ठीक है अविद्या चली गई फिर आ जाएगी ना वो नहीं आएगी, अभी दे दोबारा आ सकती है, तब कहते कि नहीं तस्या निवर्तिता है हम काम आदि दोष अनुपत्ति है, जब वो निवृत्त हो ही गया आपका भाई दोष ही नहीं रह गया। पूर्व पक्षी का ही आशंका है, भले ही उसके अंदर जो है ना अविद्या नहीं है, अविद्या तो चली गई, लेकिन रागादि द्वेष तो रोज जरूर रहता है। बड़े बड़े आप अपने आप जो देख ही रहे हो, आप बड़े बड़े जो श्रोत्र परमिष्ठ जो बोल टांग रखे हैं, सब रागादि द्वेष इतनी भयंकर है कि पूछो मत। यहाँ भी पार्टी बाजी होता है, तोड़ फोड़ होता है, नहीं मतलबी भी होते हैं, बड़ा मतलबी, मतलब से कुछ बना के खड़ा कर देते, कभी मतलब से निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, अलग हो गया, कभी कहते नहीं हम उन्हीं के हैं, क्या ड्रामा बाजी सब साधु समाज नहीं। अब बेचारे कई होंगे जिंदगी खराब हो जाता है, इस बीच ऐसे लोगों के पीछे जो पड़ गया उसका तो जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं ना, मेरे पे आकड़ा वाले जितने हैं उनकी तो दुर्दशा है, घर के घाट के हो गए, कहा जाएंगे, गए बेकार हो। तो ये मुसीबत हो जाता है ना, ऐसी जब स्वतंत्र पुरुष हम देख रहे हैं तो कैसे हम मानेंगे। ये पूर्व पक्ष ठीक कहता है, यहाँ पर पशु आदि विशेष ब्रह्म ज्ञानी हो उसे क्या मतलब, पशु के समान ही है, इसमें जरूर राग द्वेष रहता है, चाहे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, विद्या चली गई, सब चली गई खत्म सारे, लेकिन फिर भी राग द्वेष खत्म नहीं होता। पूर्व पक्षी का आश है, लिया दिया देखो आनंद गिरी में दिया है, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, निरपेक्ष खड़ा का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन ये कह रहे हैं देखो अविद्यायाम अपनीतायाम अपी, अविद्या निवृत्त हो गई फिर भी राग द्वेष सद्भावाद सद्भावाद वैदी प्रवृत्ति सत, इसे उसको विधिपूर्व प्रवृत्ति होनी चाहिए। नहीं विद्वत विदुषा और व्यवहार एक कश्चित विशेष, विद्वान और विद्वान में व्यवहार में कोई अंतर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पश्चात विषय विशेषात यदि न्याय अतः, इसलिए भास्कर अगर कह रहे तो श्याम निवर्तितायाम काम आदि दोष अनुपत्ति है, वह काम आदि दोष ही उपपन्न नहीं हो सकता है, अनात्म चिंता अनुपत्ति ही, इसे अनात्म की चिंता ही नहीं हो सकती। अनात्म चिंता हो रही है इसका मतलब अभी भी वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, अभी ये बनाना है वो बनाना है ये सोच रहा है, इसका मतलब वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। अनात्म चिंता चली रही है और उसके बाद क्या होता है, कहते पारिशिषद आत्म चिंता ही वो, यदि अविद्या निवृत्ति हो गया और करेगा क्या, वो बैठे बैठे घर बैठे है खाली बैठे शैतान का काम करेगा, कहते नहीं नहीं वो तो केवल उसका आत्मचिंतन चलता और कुछ नहीं, परिशेषता वैतारस ब्रह्मज्ञानी के अंदर आत्मचिंतन के अलावा कोई दूसरा चिंतन चल ही नहीं सकता। ये छोटे महाराज जी में दिखता था स्पष्ट, कोई भी जाए कुछ भी बोले हो बस जवाब ही नहीं देते थे सांसारिक बातों की, अब बहुत ज्यादा कोई रो बैठा तो कहता अच्छा गीता देखे, उनके समय से गीता रहती थी, गीता प्रेस वाली सस्ती हाली उठा के देते, महादेव गीता पढ़ी सब ठीक हो जाए, उच्चारण करो, अब बेचारा फंस गया, कहाँ रो रहा था उसको, गीता धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र रो ये रोई बोला मैं तो कहा महाराज जी इसका पीछे धर्म क्षेत्र में लगा दीजिए, अब वो तो धन दौलत के चक्कर पड़ा है और एक धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र कमा रहे और कमाल होता था, अब वैसे इनकी कृपा भी होती तो कहते भाई छोड़ो संसार का चिन्ह थोड़ा, ये सब पाठ उठ करो अपने आप संसार चलेगा ठीक हो जाएगा, उसको ध्यान ही मत दो, इस पर ध्यान दो सब चलेगा अपने आप से ही, प्राग कर्मानुसार तो चलना ही है तो चलते रहने दो, क्यों तुम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो, प्राग कर्म ऋतु को 100 रुपए मिलना है तुम 1000 चाह रहे हो तो कहां से होएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, मिलना 100 है और प्रयास कर रहे हो 1000 की, मिलना तो है नहीं, वो प्राग कर्म है नहीं तो कहां से मिलेगा, जब है नहीं तो मिलना है नहीं, जितना मतलब पर्ची कर लो और फिर आकर रोगे, हम इतना बिजनेस किया इतना मेहनत किया कुछ नहीं मिला, अब मिलना है नहीं तो मिलेगा कहां से, इसरो तुम गीता पाठ करो, सबको गीता पकड़ा दे जो आज उसको गीता पकड़ा दे, और कोई ये रास्ता नहीं सीधे बोलते बोल, पर कभी कभी वो होते थे ना बहुत स्वप्न रहे थे उनके लिए पुस्तक हमेशा होता था गजेंद्र को और गीता, अब ऐसे लो तो हाथ लो भाई इसको पाठ करो तुम्हारा सब सुपर बंद हो जाएगा, भगवान का ध्यान करो जाओ, नारायण को वचन देते बहुत उत्तम, तो भूत प्रेत बाधा वाले बहुत बोलते थे ना बहुत परेशान है ये है उतान तिर नहीं बताओ, अच्छा अच्छा इसलिए उसके बहुत जो छुट्टी नहीं पड़ता, दो मिनट नहीं लगा तुरंत बंद कर दिया उसको, मुंह बंद, ये लो अब जाओ छुट्टी तुम्हारी, अपने बात में चिंता लग जाए, बड़ा रस उसे बड़ा जवाब को दूर कर देते थे, वो पुस्तक निकालो ये निकालो, यहाँ देखो वहां देखो, ये देखो कैसा है, इसमें देखो ऐसा बताया ना, इसमें ऐसे नहीं बताया, देखो स्पष्ट, अरे और क्या होता। तो ये आत्मचिंता ही चलेगी व्यापारी शिष्य, संसार चिंता नहीं हो सकती, इसलिए कहते हैं भारी शिष्य आत्मचिंता, इसलिए इस पक्ष में धन अर्थात दर्शन पक्ष में, अश्विन पक्ष थी नित्य प्रातत्व पक्षोक्ति, नित्य प्रातत्व पक्ष में तो इसके विधान करने कोई जरूरत नहीं, नित्य प्रातत्व। तब पूर्व पक्ष पक्ष की आत्मोपासन प्राप्त निकाली, पक्ष में आपक्षिक प्राप्त है और अन्य पक्ष में नित्य प्राप्त है, ये है या नहीं ये बात तो छोड़िए, लेकिन हम तो अपूर्व विधि मानते हैं, इतना समझाए फिर भी अपूर्व विधि बोलते हो, करो लिखेंगे तो कीजिए अपूर्व विधि, यहाँ आज जिन तर्कों से अपूर्व विधि सिद्ध करना चाहते हैं आप पूरा प्रयास करो, फिर हम उसके जवाब दें, इसलिए यहाँ से पूर्व अपूर्वी संक्षेप जवाब दे दिया का अनुसार दर्शन है, और नित्य प्राप्त वस्तु का जब अनुभव हो गया कुछ स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है, अतएव वहाँ पर किसी प्रकार का विधि पूर्वक प्रवृत्ति आदि का कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मोपासन पाक्षिक की प्राप्ति या नित्य की प्राप्ति तो वर्तमान छोड़ी दर्शन उपासन का दर्शन, आत्मदर्शन जो है प्राप्त है या नित्य प्राप्त है इस बात को तो आप छोड़िए, प्राप्त अप्राप्त के बारे में चिंता खत्म, विचार ये कीजिए ये विधि है या नहीं। पूर्व पक्षी कहता है पुरुष क्यों ज्ञानोपासन श्रुति अप्राप्त प्राप्त, क्योंकि सवेदा सवेदा वेद बोला है, वेद और उपासिता ये दोनों एक अर्थ वाला है, ज्ञान और शब्द ज्ञान, ज्ञान से नहीं लेना पड़ेगा, वेद और वेद शब्द और उपासना उपासिता उपासते ये सब जो शब्द क्या है पर्यायवाची पूर्व पक्ष कहता है, यद्यपि अन्यत्र हम भी पर्यायवाची मानते हैं, वेद कहने पर एवं जाता ना चांद उपनिषद वगैरह सब जगह आया, इसे भी पहले यहाँ पर उपासना प्रकरण में आया, वेद का शब्द हमने उपासना ही लिया है सब जगह, उसी को यहाँ पर भी जो वेद शब्द आया है न सवेद सवेद करके और उपासित शब्द से, यहाँ पर पूर्व अन्य प्रकरणस्थ वेद उपासित के समान पूर्व पक्षी इसमें ब्राह्मण में विद्यमान वेद और उपास शब्दों को भी उपासना प्रक लेना चाहता है, अतिव अपूर्व विधि सिद्ध कर देता है। ज्ञानोपासना और एकत्व सती अप्राप्तत्वात्, यह जो वेद शब्द है और उपासित शब्द है ये दोनों एक हैं, पर्यायवाची हैं, और ये स्पष्ट ये न सवेदा और बाद में वेदा अर्थात अत्यंत पहले अप्राप्त था बाद में उसने प्राप्त किया है, अच्छा सिद्ध हो गया अप्राप्त में ही विधि होने से विधिर अत्यंतम अप्राप्त हो नियम पाक्षिके सती तत्र च अन्यत्र च प्राप्त हो परिसंख्येत गीयते, इस दार्श मीमांसा आदि कर्म कांडियों के दर्शन के आधार पर सिद्ध अपूर्व विधि का लक्षण यहाँ पर सम्यक प्रकार से स्थित है, अतएव इसका पूर्व विधि माननी चाहिए, न सवेदी थी विज्ञान, मैं समझा रहे हैं अपनी वाक्य को न सवेद या फिर क्या है यदि विज्ञानम प्रस्तुत, विज्ञान का ही प्रस्तुतिकरण हुआ है, फिर बाद में आत्मोपासित अभिदान बाद में कह दिया आत्मोपासित, वो नहीं जानता है अर्थात वो आत्मा की उपासना करना नहीं जानता है, इसलिए आप उसको आत्मा की उपासना इस प्रकार से करनी चाहिए, जिस प्रकार से वो कर रहा है वह सही प्रकार नहीं है, न सवेद का तात्पर्य क्या है जिस प्रकार से आत्मा की वर्तमान में वह एक एक उपाधि वाला एक विशिष्ट रूपेण उपासना कर रहा है ग्रहण कर रहा है वैसा वो नहीं जानता, अतएव इस प्रकार सर्वोपाधि विशिष्ट करके उपासना आत्मा का करना चाहिए, इस तरह से पूर्वोत्तर संबंध को देखने से वेद उपासना शब्द और एक अर्थता अवगम्यते, वेद और उपासिता इन दो शब्दों की एक अर्थ है ऐसे निश्चय हो जाता है। अनेन ही एतत् सर्वं वेद आत्मनमेव वेद इत्यादि श्रुति भ्रष्ट विज्ञान उपासनम। और अन्यत्र भी देख लीजिए, अन्य उपनिषदों में भी आत्मनमेव वेद वामदेव का प्रकरण में है ना, वो आत्मा को ही जान लिया। यहाँ पर भी आएगा आत्मनमेव वेद, इस वाक्य तो यहाँ भी आ रहा है। और अनेन ही एतत् सर्वं वेद, इसी आत्म उपासन के द्वारा उसने सब कुछ जान लिया। इत्यादि श्रुतियों से भी विज्ञान शब्द का अर्थ मालूम होता है, वेद शब्द का अर्थ मालूम होता है उपासन। वेद माने विज्ञानम, वेद का अर्थ कर रहे हैं पूर्व पक्षी विज्ञानम, विज्ञानम का अर्थ कर दिया उपासनम। तस्य अप्राप्त विद्यारत्वम, और वह उपासना अप्राप्त होने के नाते यह विधि का योग्य ये विषय है ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इतना ही नहीं, पूर्व पक्षी अपनी बहुत बोलेगा, पूर्व पक्षी तो काफी बोलता है, बाद में सिद्धांत बाद में आएगा तब देखेंगे, पहले पूर्व पक्षी को देखिए। न च स्वरूपान वाक्याने पुरुष प्रवृत्ति प्रवृत्ति उपपद्यते। और दूसरी बात, भूतार्थवादी वाक्य जितने भी होते हैं स्वरूप कह दिया, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, चंद्र कैसा है प्रकृष्ट प्रकाश है, ऐसे क्या प्रवृत्ति होती है। देखो राजा जा रहा है, जा रहा है ठीक है, देख लिया बाघत, क्या क्या प्रवृत्ति होगी। असो राजा, ये राजा है ठीक है, इसे क्या हुआ, कोई प्रवृत्ति तो होगी नहीं। सत्य ज्ञान अंतर ब्रह्म है ठीक है, उसे प्रवृत्ति हो नहीं सकती। किसी वस्तु का स्वरूप कथन करने से उस वस्तु के प्रति न उपादेयता ज्ञान होता है न हेयता ज्ञान, हानोपादान ज्ञान के बिना प्रवृत्ति कैसे होगी। पूर्व पक्षी कहता है हानोपादान ज्ञान अति आवश्यक, और किसी भी चीज की स्वरूप अनुवाख्यान करोगे, स्वरूप अनुवाख्यान में उसको स्वरूप कथन कर दिया, उतनी मात्र से उसके हानि उपादान का ज्ञान नहीं होता है। जब तक आप उसे नहीं कहोगे भाई इससे ये लाभ होगा, तो आप जो है कह गए उपादान करनी होगी, ग्रहण करनी होगी, कहोगे नहीं इससे ये नुकसान होगा, तो आप समझे ये ही है। जब तक उन चीजों का कथन न, और उन चीजों का कथन होगी जब विधि पक्ष होता है, विधि के बिना बात हो ही नहीं सकती। इसलिए कहता है स्वरूप अनुवाख्याने पुरुष प्रवृत्ति न उपपद्यते। इस आत्मज्ञान का यदि विधि नहीं है फिर तो कोई पुरुष की प्रवृत्ति से प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, किसी भी पुरुष की प्रवृत्ति से नहीं हो सकती। तस्मात अपूर्व विधि रे वयम, इसलिए इसको अपूर्व विधि मात्र कहना चाहिए। नीचे दिया है देखो टिप्पण नंबर तीन बहुत सुंदर है, इसलिए यहाँ वेदांता नाम सिद्धार्थ स्वरूपावबोध बोधित्व मात्रे शास्त्रत्वमेव न स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है यदि वेदांत सिद्ध वस्तु स्वरूप कथन मात्र करने लग जाए फिर तो ये शास्त्र ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र का लक्षण इसमें नहीं आ रहा है। शास्त्र का लक्षण क्या है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतगेन वा पुंसाम येन उपदिश्येत तच्छास्त्रम् विधीयते। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, या तो प्रवृत्ति का बोध करावे या तो निवृत्ति का, उसे भी नित्य अथवा अनित्य, नित्येन कृतगेन वा, किस चीज का नित्य प्रवृत्ति कह सकता है, किस चीज का नैमित्तिक में क्या होता है, नैमित्तिक और कामी में कृत किया ना, क्योंकि उनके यहाँ तीन ही प्रकार का कर्म है ना, नित्य नैमित्तिक और काम, और कामी और नैमित्तिक दोनों कैसे होते हैं, अनित्य होते हैं। वो निमित्त जब आएगा तब करोगे, निमित्त नहीं है तो नहीं करोगे, इसलिए अनित्य कहा जाता है उसको। इन्होंने कहा कृत किया शब्द प्रयोग कर दिया, नित्य न कृत किए न वहा, नित्य प्रवृत्ति नित्य निवृत्ति, कृतक प्रवृत्ति कृतक निवृत्ति, ये चार ही प्रकार से पुरुषों को जिसके द्वारा पुंसा प्रति ये उपदेशित, पुरुषों के प्रति जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है उसको कहते हैं हम शास्त्र, तच्छास्त्रम इत्यविधीयते, उसको शास्त्र कहा जाता है। असली वेदांत वाक्य सिद्धार्थ बोध कथन कर रहे हैं, इसे न प्रवृत्ति है न वृत्ति है न नित्य न कृतक है, कुछ बात है नहीं, अतिवे शास्त्र ही नहीं है, आपत्ति खड़ा हो जाए, सारा वेदांत अशास्त्र हो जाएगा, ये यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है। तस्मात इसलिए इसकी शास्त्रत्व की इज्जत को बचाए रखने के लिए अपूर्व विधि रेवयम, यह अपूर्व विधि ही माननी चाहिए। अच्छा, पूर्व पक्षी ने एक हेतु को स्थापित कर दिया था, एकत्र सत्य अप्राप्त था वेद और उपास्ति, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक है, उपासना है ना, और वह अप्राप्त है, इसलिए पूर्व विधि मानना चाहिए। ये पहला पूर्व पक्ष का हेतु सिद्ध कर दिया था। इतने ने एक और उसे दोष अर्पण करते हुए अपना हेतु को पुष्ट करने के लिए उसने कहा, नच स्वरूप अनुदात्या पुरुष प्रवृत्ति रूप पद्यत है। यदि किसी वस्तु के स्वरूप मात्र कथन कर दिया जाए, वहां पर उसकी प्रवृत्ति किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति पुरुष की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। जैसा सौ राजा गच्छति, ये जो राजा जा रहा है, ये जा रहा है, क्या हो उसमें हम क्या करें? किसी आदमी को आपने सुना है तो यही कहेगा, उसमें क्या हो, जा रहा है जा, उसकी कोई प्रवृत्ति उसमें नहीं हो सकती। इसी प्रकार वज्र हस्तो पुरंदरः, ठीक है वो इंद्र जो है वज्र हाथ वाला है, उसका नाम पुरंदर है, ठीक है, तो क्या करूं, क्या करूं मैं उसके लिए? तो आपकी प्रवृत्ति तो होगी ना, वस्तु स्थिति का कथन करने मात्र से आपकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। किसी वस्तु का स्वरूप कथन करो या वस्तु की स्थिति का कथन करो, उससे भी आपके ऊपर कोई असर नहीं करता। जैसा भी चर्चा हो रही थी, किस तरह का हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, क्या करें उसके, हम क्या करें? आप यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसे हमारी प्रवृत्ति क्यों अनावश्यक? आप जानिए, अगर काम जानिए, खरी आप शताब्दी कीजिए, चाहे रजत महोत्सव कीजिए, हमारे क्या लेते हैं, हमारा से कोई मतलब नहीं। वो आपके आश्रम की वस्तु स्थिति है, कहिए नहीं, और आप क्या अपना वस्तु के स्वरूप का कदर कुछ भी बखान करते रहिएगा, उससे अपने अंदर प्रवृत्ति हो नहीं सकता। इसलिए सामान्य नियम के आधार पर करते हैं, और जहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है वो शास्त्र ही शास्त्र है। जो शास्त्र का लक्षण ही है प्रवृत्ति निवृत्ति नित्य रवा करके इत्यादि पहले चर्चा हो चुकी है। इसे उनका कहना है, जहाँ सर्व मात्र का अनुवाख्यान किया जाए वहाँ पुरुष प्रवृत्ति हो नहीं सकती, अतएव अपूर्व विधि तो मानना ही होगा। तस्माद अपूर्व विधि रेव अयम, इसलिए यहाँ अपूर्व विधि मानना ही चाहिए। पूर्व पक्ष ने पहला हेतु को पूरा युक्ति से सिद्ध कर दिया, तर्क शास्त्र सब के आधार पर सिद्ध कर दिया। दूसरा हेतु उठाता है इसको पूर्व विधि मानने में, कर्म विधि सामान्य, जैसे कर्म की विधियां हैं उसके सदृश ये भी विधि है, उपासिता वेद, वेद और उपासिता ये भी यजेता ददाति ज्योति के समान ही है। ये भी कर्म विधियों के सदृश होने के नाते यह भी विधि है, अपूर्व विधि है मानना होगा। व्याख्या करता है, देखिए, यथा ये तो जुहियाद इत्यादि कर्म विधेयो न तैर अस्य आत्मति उपासित आत्मवारी दृष्टम इत्यादि आत्म उपासना विधेय है विशेष अवगम्य थे। जैसे यजेत जुहियाद इत्यादि कर्म की विधियां हैं, उनकी अपेक्षा से आत्मति उपासित आत्मवारी दृष्टम इत्यादि आत्मोपासना विधि पर जो वाक्य है, इनमें कोई विशेष अंतर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। विशेषो न अवगम्यते, कोई विशेष अंतर नहीं है, अर्थात शत प्रतिशत सदृश है। जैसा वो विधि अपूर्व विधि है, वैसे यह विधि भी अपूर्व विधि है मानना चाहिए। मानस क्रियात्मक विज्ञानस्य तीसरा हेतु देता है। दूसरी तीसरी बात यह है, ये भी अभी आप कहोगे एक क्रिया रूप नहीं है इसलिए विधि कैसे होगी? कहते नहीं, उपासना क्रियारूप ही होता है, मानस क्रियात्मक विज्ञान से, क्योंकि उपासना जो विज्ञान है वह मानस क्रियारूप है। ये कैसे पता चला आपको? जैसे कर्मकांड में भी उपासना है, जैसे कर्म सापेक्ष उपासना,